Стракоза. Калі абмінуць малапатрэбныя або зусім непатрэбныя словы, а іх, на жаль, вельмі многа, дык можна проста сказаць: такое прыгожае возера з такімі прывабнымі берагамі, то высокімі, то адхотнымі, з купчастымі дубамі і соснамі па краях возера рэдка сустрэнеш. Надзвычай ясная спакойная раніца выдалася ў гэты дзень. Возера лагодна пакалыхвала свае хвалі, і каб пачуць іх шум, трэба было дужа ўважліва прыслухоўвацца да гамонкі дробных хваляў, што як срэбра пераліваліся на сонцы. І толькі палоску танюсенькай белай пены, нібы карункі на падолю маладзіцы, пакідала возера ўздоўж свайго берага. Тым, хто сядзеў у гэты час над возером і любаваўся жывым срэбрам яго дробненькіх скалак хваляў і ўслухоўваўся ў іх музыку, давялося пабачыць надзвычай цікавы малюнак. З пясчанага і неглыбокага дна возера выпаўзалі на бераг дзіўныя зеленаватага колеру нейкія істоты, падобныя да вадзяных жукоў. Выпаўшы з возера, жукі некаторы час нерухома сядзелі на цёплым пясочку, і тут на вачах з імі адбывалася дзіўная змена. Шкарлупіна раскідалася, спаўзала, і з жука выклёўвалася маладзенькая далікатная стракоска з празрыстымі, бы слюда, крыльцамі. Момант пасядзеўшы, яна разгортвала крыльцы і жвава падымалася ў паветра. Так нараджалася новае стварэнне. Праз пару хвілін цэлы рой розных рухавых стракозак закружыўся над возерам і яго берагамі і далёка над полем. Як радасна і весела пачыналася маладое жыццё. Здавалася, канца не будзе яго радасці. Стракоткі мітусіліся ў паветры, ганяліся адна за другою, лавілі камарыкаў, сутыкаліся ў паветры. Нават не заўважылі, як сонца пачало схіляцца на захад і ўсё ніжэй і ніжэй спускацца над зямлёю, а потым і зусім схавалася за лесам. У паветры значна пахаладзела, пацягнула вільгаццю. Кропелькі яе сталі выступаць на празрыстых крыльцах стракозак, ад чаго і лятаць ім стала значна цяжэй. Страх агарнуў маладых стракозак, бо яны не ведалі жыцця. Гэта быў першы дзень яго, першы дзень іх веку. Адна стракозка, абцяжараная кропелькамі расы, ледзь-ледзь даляцела да альховага кусціка, што стаяў над возерам, і прысела на яго лісцік у самым зацішным месцы. Яна вельмі перапалохалася і думала, што жыццё яе ўжо скончылася. А ноч была свежая, халодная. «Канец», – думала стракозка. Але назаўтра мрок развеяўся, пасвятлела, і нарэшце ўзышло сонейка. Яно абсушыла завільгатнелыя крыльцы стракоскі, што прытулілася на альховым кусціку над возерам. Яна акрыяла. Да яе вярнулася жыццёвая сіла. Мала паслухмянымі лапкамі яна пасцірала рэшткі расы на крыльцах. Вядома, ёй дужа памагло сонца. Стракоска зусім ачуняла. Яна пачула сілу, і ёй захацелася пагуляць, пакружыцца ў паветры, дзе ўжо мітусіўся цэлы рой стракозак. Наступны вечар. Мрок, вільгаць і прахалода ўжо не палохалі яе, бо яна ведала, што надыдзе новы ясны дзень, і была ўпэўнена, што так будзе і надалей, і назаўсёды. Але яна моцна памылілася, бо таго дасведчання, што прынеслі ёй 2-3 дні добрага надвор'я, было вельмі мала, каб цвярозы разумна глядзець на жыццё і надалей. На свеце вечнага няма нічога. Жыццё мяняецца. Адна яго форма змяняе другую, і так без перастанку. Такі ўжо закон жыцця. І гэтак здарылася і тут. Надвор'е змянілася. На неба наплылі хмары і ахінулі яго. Падзьмуў холодны вецер, некалькі дзён падрад лілі дажджы. Бедная стракоска, праз меру даверыўшыся альховаму кусту, што стаяў над возерам і на якім правяла яна некалькі начэй, зусім акалела ад холаду. Узышоўшае праз колькі дзён гарачае сонца ўжо не магло ажывіць зусім акалелую стракоску, і не давялося ёй ўжо весяліцца ў празрыстым паветры. Вестка аб тым, што стракоска загінула, абляцела бераг шматвяковага возера. Магутны дуб, што стаяў над возерам, сумотна зашумеў сваім шатрыстым верхам і сказаў: «Бедная ты стварэнне, стракоска, чаму ты загінула без часу? А таму, што адным альховым кустом не можна замыкаць і абмяжоўваць свайго жыцця. На свеце ёсць шмат прытульных куточкаў і сховішч, дзе можна перачакаць і схавацца ад розных нягод».